और मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि मेरे कब्जे में अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब की सारी बातें जानता हूं, और ना मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। और जिन लोगों को तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं, उनके बारे में भी मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह उन्हें कभी कोई भलाई अता नहीं करेगा। उनके दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। अगर मैं उनके बारे में ऐसी बातें कहूं तो मेरा शुमार यकीनन जालिमों में होगा।